i teatr, a może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest szósta, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Po 2 latach niewoli 20 izraelskich zakładników ma dziś odzyskać wolność. 3 Polaków zakwalifikowało się do trzeciego etapu konkursu chopinowskiego. Sukces polskich piłkarzy, wygrali z Litwą 2-0. To ma być najważniejsza część rozejmu w Strefie Gazy. Po 2 latach niewoli 20 izraelskich zakładników ma dziś odzyskać wolność. Hamas ma także wydać Izraelowi ciała 28 zakładników, którzy nie przeżyli w Gazie. O szczegółach Wojciech Cegielski. Wymiana jeńców i zakładników to najważniejszy zapis w wynegocjowanym w ubiegłym tygodniu porozumieniu między Izraelem a Hamasem. Przygotowania do uwolnienia zakładników trwały przez kilka ostatnich dni, a według izraelskich władz pierwsi jeńcy mają wyjść na wolność dzisiaj rano. Wśród 20 zakładników są m.in. Gal Gilboa Dalal i Eviatar David. Obaj zostali porwani w czasie festiwalu muzycznego Nowa przy granicy z Gazą. Obaj mieli być zmuszani przez Hamas do oglądania scen uwalniania innych zakładników, co jest określane jako tortury psychologiczne. Eviatar David został też w niewoli zmuszony do wykopania własnego grobu, co Hamas pokazał później w filmie propagandowym. 2 lata temu Hamas porwał do Gazy w sumie 251 osób. Niemal 150 z nich zostało już wcześniej uwolnionych. Około 100 zakładników zginęło. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Izrael ma z kolei wypuścić dziś niemal 2000 palestyńskich więźniów. Większość z nich to osoby zatrzymane po 7 października 2023 roku, kiedy wybuchła wojna. Wśród uwalnianych są też Palestyńczycy odsiadujący wyroki dożywocia. Od wczoraj na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej wdrażany jest system cyfrowej kontroli entry-exit. W systemie będą wykorzystane dane biometryczne. Rejestrowani będą wyłącznie obywatele państw spoza Unii, udający się na krótki pobyt do państw europejskich, mówi Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. System pozwoli jeszcze lepiej zabezpieczać granice. Zgodnie z planem już w kwietniu przyszłego roku system będzie wdrożony w pełnej formie w tych wszystkich 29 krajach. Od tego momentu nie będziemy już stemplować paszportów podróżnych właśnie tej kategorii, którzy przyjeżdżają do Europy w ramach pobytu krótkoterminowego. Na polskich granicach na początek system został uruchomiony na przejściach na Podkarpaciu, w Medyce i Przemyślu, a w kolejnych miesiącach ma być wdrażany także na lotniskach. 20 pianistów, w tym 3 Polaków, zakwalifikowało się do trzeciego etapu 19. konkursu chopinowskiego. W Warszawskiej Filharmonii Narodowej usłyszymy Piotra Aleksewicza, Piotra Pawlaka i Jehudę Prokopowicza. Dyrektor konkursu i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener mówił, że decyzja jurorów była trudna. Wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, że poziom jest bardzo wysoki i zastanawiali się nad tym, czy byłaby możliwość, żeby dołączyć większą liczbę uczestników do kolejnego etapu. Ale punkty akurat się tak rozłożyły, że te 20 osób to jest najbardziej logiczna z punktu widzenia już arytmetycznego sytuacja. No i taki werdykt został zaakceptowany. A przesłuchania w trzecim etapie rozpoczną się jutro o 10 i potrwają do 16 października. Pianiści zaprezentują około godzinne recitale obejmujące sonaty i mazurki. Polska pokonała w Kownie Litwę 2-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwonych wspierało kilka tysięcy kibiców. No, fajny mecz, mecz walki, także z jednej, z drugiej strony. Wiadomo, ten kto strzela bramkę, ten prowadzi, wygrywa. Ale powiem szczerze, duże brawa też dla przeciwnika, dla reprezentacji Litwy, która naprawdę walczy dzielnie. Pierwszy raz jestem na takim meczu wyjazdowym. 3 punkty najważniejsze. Super się bawimy. To był bardzo po prostu ważny mecz dla polskiej reprezentacji, więc nieważna gra, ważny wynik końcowy. W innym meczu tej grupy Holandia wygrała z Finlandią i prowadzi w tabeli z 16 punktami. Polska ma 3 punkty i jest druga. Na następne spotkanie biało-czerwoni zagrają z Holendrami 14 listopada. Każdego dnia w Polsce z powodu raka szyjki macicy umierają 4 kobiety, alarmuje Martyna Wyrzykowska, dyrektorka fundacji sexed.pl. Przypomina, że kluczową rolę w profilaktyce odgrywa szczepienie przeciw wirusowi HPV. Pełną ochronę zapewniają 3 dawki preparatu. Tak, ta szczepionka, tak samo jak każda inna, jak każdy inny lek, może powodować skutki uboczne. W przypadku szczepienia na HPV jest to niezwykle rzadkie. Jest to rzadsze, są skutki uboczne niż w przypadku innych szczepień profilaktycznych, a dodatkowo 98% tego ułamka przypadków, gdzie wystąpiły skutki uboczne, 98% to są dolegliwości typu ból ręki po szczepieniu. A październik to najlepszy moment, by również wzmocnić odporność przed sezonem infekcyjnym. Zalecane są szczepienia przeciw COVID, grypie i RSV, które można wykonać także w aptekach. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Starachowicach powietrze jest umiarkowanej jakości. Około 18% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 13 prognozowane są zielone godziny, kiedy zalecane będzie korzystanie z urządzeń energochłonnych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w wielu miejscach Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Złota Polska? Tak, choć na razie ciemna Polska, ale jak już wstanie, to sporo słońca będzie dzisiaj przed południem i będzie pięknie. Po południu już nieco więcej chmur i przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju, a na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 14 na krańcach zachodnich. Poniedziałek, 13 października, 6:06. Ruszamy. Manic Monday? Oby nie, oby tylko w piosence. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Mówimy dzień doberek. Można? Można. Mimo poniedziałku. Chociaż ja mam łatwiej, bo cieszę się na spotkanie z Państwem, pierwsze w tym tygodniu. Jest taki numer, 2 2 7 3, i proszę bezwzględnie, bez skrupułów z niego korzystać. Tematy do rozmowy? Bardzo proszę. Czy w ramach aktywności fizycznej seniorzy z pokolenia Baby Boomers tylko spacerują? Dla mnie to jest rewelacja. Sprawia, że mam figurę. całkiem niezłą. Dzięki temu nie jestem jakimś tam starym dziadem, tylko ruchliwym dziadkiem. A tu mówimy o ćwiczeniach. Te odpowiedzi sugerują, że nie tylko spacer, choć badania pokazują, że blisko połowa osób z pokoleń Baby Boomers oraz X nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej, więc dobre przykłady w porannej audycji jeszcze przed siódmą. Po siódmej powiemy o akcji Dom przyjazny nietoperzom. Spośród prawie 30 gatunków, które w Polsce występują, większość, chociaż część roku spędza w budynkach. Niektóre spotykamy wyłącznie w domach. Mówi przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra i powie więcej około 7:40, także o akcji, do której może się włączyć każdy. No, każdy, kto ma takich współlokatorów. W Międzynarodowym Dniu Dawców Szpiku odwiedzą studio Trójki dawca i biorca. Co prawda nie duet bezpośredni, ale o wszystkim, co ważne w kontekście przeszczepów szpiku, na pewno opowiedzą. Do tego aktualne tematy, do tego dużo najlepszej muzyki. I tak sobie posiedzimy razem do 9:00. Posiedzimy. Wiem, państwo w ruchu. Ale o tej porze jeszcze można przysiąść na moment. Okazja do tego dobra, bo to przepiękny utwór. Nad ranem Piotra Odoszewskiego. Męczy myśl, czy chcesz ze sobą spalić most? Chodź na chwilę, obiecuję stłumię każdą stronę. Wezmę się w garść, chyba w końcu przyszła moja kolej. Ty możesz spokojnie spać, ja zostanę na moment. Nie chcę budzić cię, przemyślimy to nad ranem. Dajesz mi spokój święty, nie będę go burzył swoim stanem. Mieliśmy dobry dzień, może w końcu tak zostanie. Więc ty śpi, przemyślimy to nad ranem. Chciałbym jeszcze raz usłyszeć twój spokojny głos. Nie musisz się już bać, każdy nasz problem schowam pod ciepłym kocem. Nawet jak zostanę sam, to wiem, że już nie będzie gorzej. Ucieknie nam czas, na razie niech popłynie wolniej. Daj mi jakiś znak, już pora wstać. Mieliśmy dobrze. A co słychać w konkursie chopinowskim 19? Zakończył się drugi etap i w stawce pozostało 20 uczestników, w tym 3 Polaków. Taki jest późnowieczorny werdykt jury. Piotr Aleksewicz, Piotr Pawlak i Jehuda Prokopowicz to nasi, którzy znaleźli się w trzecim etapie. Ten faktycznie jest półfinałem konkursu chopinowskiego i jak podkreśla Rzeczpospolita, liczbowo wyprzedzają nas jedynie Chiny. Co dla nikogo nie jest niespodzianką, ale Polska nadal ma w grze taką samą liczbę przedstawicieli co Japonia. Największą niespodzianką jest niewątpliwie brak w półfinale 21-letniego Hao Rao z Chin, ulubieńca publiczności, typowanego wręcz na jednego z największych faworytów całego konkursu, ale nie będzie go już w półfinale. Dziś dzień przerwy, a do kasłania, to znaczy do grania Chopina, pianistki i pianiści wrócą jutro. Wczoraj ruszył system EES, elektroniczny system rejestrowania przyjezdnych spoza strefy Schengen. No a dziś ma odbyć się wymiana jeńców na linii Izrael-Hamas. Ważne sprawy międzynarodowe, by o nich opowiedzieć Michał Strzałkowski w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego systemu EES. O co tutaj chodzi? Tak, dokładnie. Ten system, tak jak mówiłeś, funkcjonuje od wczoraj, choć jeszcze nie wszędzie. To jest początek jego wdrażania. Chodzi o taki nowy cyfrowy system rejestracji obcokrajowców spoza Unii Europejskiej na granicach zewnętrznych strefy Schengen. To ma zastąpić te pieczątki wbijane do paszportów. Każda osoba wjeżdżająca do strefy Schengen albo wyjeżdżająca z niej będzie rejestrowana w tym specjalnym systemie od razu na każdej granicy zewnętrznej strefy Schengen. Nieważne jaki to kraj członkowski, wszystko na temat tej osoby będzie wiadomo, także to, czy na przykład można ją w ogóle wpuścić, albo na przykład, czy służby z jednego kraju coś mają przeciwko temu i będą to wiedziały od razu służby z całego obszaru Schengen, więc to jest takie cyfrowe w ogóle w jakimś sensie połączenie tych wszystkich systemów. A o szczegółach niech opowie major Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. System entry-exit umożliwi unowocześnienie kontroli granicznych i stopniowe skrócenie czasu oczekiwania na granicach. Po wprowadzeniu systemu możliwe będzie łatwe identyfikowanie obywateli państw spoza Unii Europejskiej, którzy nie spełniają warunków dotyczących zarówno wjazdu i pobytu lub przekroczyli dozwolony okres przebywania w strefie Schengen. To się wszystko będzie oczywiście odbywało stopniowo, tak jak mówiłem. Na początku dwa przejścia graniczne z Ukrainą, to drogowe Medyka Szeginie i to kolejowe Przemyśl Mościska. Stopniowo będą uruchamiane kolejne, także na lotniskach. W połowie listopada na przykład na warszawskim lotnisku Chopina. Nie będą temu systemowi podlegali obywatele państw Unii Europejskiej. On dotyczy wyłącznie obywateli państw trzecich. Ma działać we wszystkich 29 krajach zrzeszonych w strefie Schengen, bo to są nie tylko kraje unijne, na przykład Szwajcaria, Norwegia czy Islandia są w tym systemie. Z kolei Cypr i Irlandia nie są w strefie Schengen, więc tam to nie będzie obowiązywać, mówi Karolina Kowalczyk z Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej. System ten będzie automatycznie obliczał okres dozwolonego pobytu, ale jednocześnie generował informację dla danego państwa członkowskiego o tym, że upłynął maksymalny dozwolony okres pobytu tego cudzoziemca na obszarze Schengen. To oczywiście przełoży się na szybszą reakcję służb. No i to wszystko funkcjonuje od wczoraj, choć tak jak mówiłem, będzie wprowadzane stopniowo. No dobrze, to wiemy już o co tutaj chodzi, ale też przyglądamy się sytuacji, Michale, na Bliskim Wschodzie. Rano dziś miało dojść do wymiany jeńców wojennych między Hamasem a Izraelem. Wiemy, że jest godzina różnicy między Polską a Izraelem. Czy to już się rozpoczęło, te wydarzenia? No jak informują media izraelskie, wszystko ma zostać przeprowadzone za mniej więcej 40 minut, około godziny 7 polskiego czasu, choć już tam się zaczęło dziać, zaobserwowano, że autobusy Czerwonego Krzyża, to Czerwony Krzyż ma tutaj koordynować te wszystkie działania, te wymianę zakładników izraelskich. No właśnie, zakładników, bo słowo jeniec to dotyczyło bardziej żołnierza, prawda? Ale to w jakimś sensie pasuje, bo tak to było traktowane, jakby to byli jeńcy dwóch stron, no też mają Izraelczycy wypuścić z więzień Palestyńczyków, ponad 1300 osób, które zostały zatrzymane już w trakcie tej dwuletniej wojny, 250 osób odsiadywało już od wcześniejszego czasu długie wyroki. No i ten Międzynarodowy Czerwony Krzyż specjalne autobusy przygotował, które jednych i drugich mają przewozić. I już zaobserwowano, że te autobusy się pojawiły przed jednym z izraelskich więzień. Drugie ruszyły w okolice przejść granicznych między Izraelem a Strefą Gazy. Czyli już się zaczęło coś dziać, ale sama wymiana ma się około godziny 7 polskiego czasu odbyć. Na tak zwanym Placu Zakładników, czyli jednym z placów w Tel Awiwie, który tak został przemianowany, gdzie się odbywają te manifestacje rodzin, zakładników czuwania. Ludzie są tak naprawdę od wczorajszego wieczora. Ojciec jednego z wcześniej już uwolnionych izraelskich zakładników, Rubi Chen, tak o tych emocjach mówił. It's a mixed bag of emotions. On one hand, przeżywamy wiele bardzo różnych emocji. Z jednej strony ekscytację tym, co się już niebawem stanie, tym, że zakończy się ten rozdział wojny i jednocześnie rozpocznie się nowy etap w historii państwa Izrael. Ale jednocześnie rodziny 28 zakładników, którzy prawdopodobnie nie żyją, dostaną tego potwierdzenie i już nie będą mogły mieć nadziei, że kiedykolwiek przytulą swoich bliskich. Ponieważ z 48 zakładników żyje prawdopodobnie tylko około 20. To wszystko, co się dzieje, to jest jeszcze nie koniec wojny, ale początek końca tej wojny. Obowiązuje już od zeszłego tygodnia rozejm, który jest na razie w Strefie Gazy przestrzegany. I Palestyńczycy też bardzo się cieszą. Wracają na przykład do miasta Gaza z południa, gdzie koczowali. Jeden z takich Palestyńczyków, Nael Abbas, tak o tym wszystkim mówi. Bardzo cieszymy się z tego, że ta wojna się skończyła i że wracamy do domu. Ten dom jest w ruinie, czeka na nas tylko zniszczenie i to jest tragedia, ale cieszy nas to, że skończyło się ludobójstwo, że wojna się skończyła i że może być już tylko lepiej. Nasz dom jest zniszczony, nie ma dachu, został tylko kawałek ściany. Rozłożymy sobie więc tam namiot i zaczniemy odbudowę. Dziś na Bliski Wschód przybędzie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, będzie w Izraelu, spotka się z rodzinami zakładników i zakładnikami. Taki jest przynajmniej plan. A potem uda się do Egiptu, gdzie dziś specjalny szczyt poświęcony właśnie Strefie Gazy. Ponad 20 przywódców różnych krajów z Europy, między innymi przywódcy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch czy Hiszpanii. Będzie także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, ale to wszystko dopiero po południu w Egipcie. Właśnie, początek końca wojny. Oby te przewidywania się sprawdziły. Michał Strzałkowski o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję.

Blisko połowa badanych z pokoleń X i baby boomers nie podejmuje żadnej aktywności w ciągu miesiąca. Osoby starsze, bo o nich mowa, jeśli już podejmują aktywność fizyczną, to głównie spacerują. Tak wynika z badań Multisport Index. Ale Jacek Frenzel wybrał się z trójkowym mikrofonem na zajęcia dla seniorów i poznał tam osoby, które może są w mniejszości statystycznie, ale ruszają się i powinny być przykładem. Uwielbiam maszerować. Głównie maszeruję z kijkami, ale też przychodzę na zajęcia dla seniorów. Pani Danuta. Dla mnie to jest rewelacja. Sprawia, że mam figurę. Całkiem niezłą, no i czuję się dobrze. Dzisiaj jestem na zajęciach grupowych, sprawia mi to dużo przyjemności, spotykam się z ludźmi. Seniorzy chętnie uczestniczą w takich zajęciach pilatesu, jogi. Myślę, że tak. Wynika to z tego, że po prostu świadomość trochę wzrasta. Maciej Rogulski, trener seniorów. I seniorzy wiedzą po prostu, że brak ruchu zabija, a chcą żyć jak najdłużej. Chcą, przychodzą i ćwiczą. Chcą, przychodzą, ćwiczą, pytają, czy będą jeszcze dodatkowe godziny. Delikatnie ściągnij prawą łopatkę, zginasz prawy łokieć i wypchnij ramię do góry. Wydech, ściągam rękę i z wydechem wypycham. Kiedy się ruszamy, to obserwujemy poprawę funkcji poznawczych, takich jak pamięć czy zdolność do uczenia się nowych rzeczy. Mateusz Majchrzak, terapeuta poznawczo-behawioralny, Multisport. I już kilka miesięcy regularnych ćwiczeń przynosi tu zauważalne efekty. Trening oporowy, czyli siłowy, jest niezastąpiony w zapobieganiu zanikom mięśni. Jak wiadomo, z wiekiem utrata masy mięśniowej postępuje, a w dodatku trening oporowy chroni przed osteoporozą, mówiąc krótko, wzmacnia te kości. Profesor Ernest Kuchar, specjalista medycyny sportowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Pływanie czy gimnastyka w wodzie odciążają stawy, poprawiają zakres ruchu w stawach i są bezpieczne. W porównaniu z rówieśnikami, którzy prowadzą siedzący, mało aktywny tryb życia, ci seniorzy, którzy regularnie uprawiają jakąkolwiek aktywność fizyczną, dłużej są samodzielni. Halina Głuszcz z programu Aktywny Senior. Pani jest osobą aktywną fizycznie. Tak. Oj, zdecydowanie. Co pani preferuje? Zależy od dnia i od moich potrzeb. Jeżeli się czuję gorzej fizycznie, no już mam swoje lata, to wtedy więcej ćwiczeń robię. A jakie to są ćwiczenia? Jest bardzo dużo tych ćwiczeń, więc ja sobie wybieram takie, które danego dnia mi odpowiadają. Wybiera? Na przykład kręgosłup, albo głowa, albo nogi, ręce. To jest na wszystkie organy ciała. I dla kobiet, i dla mężczyzn. Ale to trzeba ćwiczyć systematycznie, żebym mogła się sama sobą zaopiekować. Ściągam mocno ramię barki, jak najniżej czubek głowy do sufitu i z wydechem wypycham. Ostatnie dwa razy wydech. Wracam, wdech, wydech. Świetnie, to samo na prawą stronę. W domu tak człowiek nie ćwiczy. W grupie jest zawsze lepiej. Pan Krzysztof. Tutaj są ćwiczenia, których no nie znałem, poznaję i dzięki temu nie jestem jakimś tam starym dziadem, tylko ruchliwym dziadkiem. Pana znajomi seniorzy też uprawiają aktywnie sport? Poznałem tutaj. Nawet żona, która też ma kłopoty z kręgosłupem, próbuje też ćwiczyć. Co dają panie takie ćwiczenia? Na przede wszystkim zdrowie. Pani Hanna. Lepiej się czuję. Często chodzi pani na takie ćwiczenia dla seniorów? No jak tylko mam okazję, no raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. My jako ludzie po prostu potrzebujemy ruchu. Bez ruchu nasze mięśnie, nasze stawy, nasze kości, nasze serce, a nawet nasza psychika i mózg nie funkcjonują prawidłowo. Także regularna, urozmaicona aktywność fizyczna musi stać się takim dobrym nawykiem. Jacek Frenzel podpowiada, dzięki bezpłatnej aplikacji Aktywny Senior ćwiczyć można w dowolnym czasie i miejscu, dobierając aktywność do indywidualnych potrzeb ćwiczącego. Aktywny Senior. A ja podkreślam, za lekarzami aktywność fizyczna wydłuża życie. To jak jest z tym ruchem u państwa? Dwie dwójki i siedem trójek. Hey!

To news czy fake news? Na pewno jest to manipulacja, ponieważ polskie linie lotnicze LOT podawały niemieckie masło również za poprzedniej władzy, więc zmiana rządu nie wpłynęła w żaden sposób na działanie cateringu na pokładach samolotów polskich linii lotniczych LOT. Zatem wyjaśnijmy, masło niemieckiej marki serwowane w locie z Niemiec do Polski to standardowa procedura, nie żadna nowa praktyka i nie ma co tu mieszać polityki. Nie jest to w żadnym wypadku nowa praktyka. Samoloty, które wykonują rotacje dzienne, Warszawa, załóżmy Frankfurt, Warszawa, raczej będą przewozić masło na obydwa odcinki podróży. Ale samolot, który na noc pozostał we Frankfurcie i rano wylatuje do Warszawy, zostanie na nim podane masło oraz cały catering pochodzący od lokalnej firmy, od podwykonawcy lotu na tym konkretnym lotnisku. Czyli normą jest, że catering do samolotu wypełniany jest na lotnisku, z którego startuje maszyna. Tak, jest to norma, nie jest to nic niecodziennego, a już na pewno nic nowego. Do sprawy w oświadczeniu odniosło się Biuro Prasowe Polskich Linii Lotniczych LOT. PLL LOT jako narodowy przewoźnik wspiera polskich producentów, konsekwentnie sięgając po rodzime marki, których na naszych pokładach jest ponad 100. Ze względów logistycznych korzystamy z usług cateringowych w wielu portach docelowych. W tym przypadku posiłki na pokład zapewnia nam firma cateringowa z Frankfurtu. Podobne zasady obowiązują u innych przewoźników? Niezależnie jaką linią polecimy na locie z bazy przewoźnika, w przypadku lotu z Warszawy, w przypadku Lufthansa z Frankfurtu, otrzymamy produkty pochodzące z kraju, z którego pochodzi przewoźnik, ale na lotach powrotnych otrzymamy produkty w zdecydowanej większości przypadków pochodzące od podwykonawcy lokalnego. Jak duża jest Pana zdaniem bariera wiedzy technicznej w lotnictwie, na przykład jeśli chodzi o logistykę cateringu między lotniskami dla przeciętnego słuchacza? Jak ją przełamać, by uniknąć dezinformacji? Myślę, że ta bariera jest bardzo duża, choćby z tego powodu, że catering lotniczy, o którym mówimy, w przypadku tras europejskich jest podawany jedynie w klasie biznes. Większość z nas podróżuje na klasę ekonomiczną, w związku z czym może nigdy się z tym cateringiem nie spotkać. Dlatego jest to temat obcy i z tego też powodu niezrozumiałe i podatne na manipulacje. No, wydaje mi się, że żeby nie poddać się tym manipulacjom, to warto czerpać wiedzę ze źródeł sprawdzonych, czy bezpośrednio od przewoźnika. Jakub Przybyłek, redaktor branżowego serwisu lotniczego Passager.com. Dziękuję bardzo. Ciąg dalszy naszej rozmowy w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. A gdy już zajrzą Państwo na naszą stronę w poszukiwaniu newsa, fake newsa, to proszę się zatrzymać też przy audycji Rezydencja, bo wczoraj nastąpiło pokojowe przejęcie anteny. Współprowadził Rezydencję i muzykę wybrał pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Karol Dymanowski. I zagrał m.in. Joy Division. Cywile nie muszą słuchać na baczność. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. New sensations, petty insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shelf away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow.